สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังและทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งอันนี้เป็นหน้าที่ของสมณะธรรมฟังที่จะต้องมีแก่คฤหัสถ์นอกเหนือไปจากการอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามให้ตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจากบาปแล้วเนี่ยก็ต้องมาให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งในสัปดาห์นี้ข้าพเจ้าจะได้นำพระสูตรที่ชื่อว่าพระมะนิมันตะนิกสูตรมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันตัวแม่บทเดิมนั้นเมื่อวานเราได้ฟังกันไปแล้วมาในคัมภีร์มัชฌิมานิกายเล่มที่12เริ่มต้นที่ข้อ551ถ้าท่านผู้ฟังต้องการอ่านเรื่องราวเดิมตอนเต็มเนี่ยในพระไตรปิฎกหาได้ง่ายมากไม่ยากท่านผู้ฟังไปหยิบเล่มที่12มาดูดูหาชื่อพระสูตรนี้พระมะนิมันตะนิกสูตรถ้าเป็นพระไตรปิฎกฉบับอื่นๆจะมีความแตกต่างในเลขเล่มบ้างเลขข้อบ้างแต่ก็อยู่ในคัมภีร์มัชฌิมานิกายชื่อพระสูตรอย่างที่ว่านี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากท่านผู้ฟังเป็นการปราบทิฏฐิของพรหมแต่พรหมองค์นี้ชื่อว่าพักกับพรหมตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองสาวัตถีนั่นแหละที่เดิมวัดเชตวันตอนนั้นท่านก็เล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังนั่นคือเล่าเรื่องนี้ตอนที่อยู่เชตวันแต่เรื่องนี้จริงๆเกิดอยู่นู่นเมืองอุกกัตถาตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็คงจะอยู่องค์เดียวนี่แหละหรือเร้นอยู่องค์เดียวแต่เหตุการณ์จริงๆเกิดบนชั้นพรหมเกิดบนพรหมโลกเกิดบนพรหมสถานตอนนั้นอยู่ที่ใต้โคนต้นรังใหญ่ต้นสาระต้นรังนี่แหละอยู่ในป่าที่งดงามแห่งหนึ่งที่เมืองอุกกัตถาเอาเรื่องราวที่เมืองอุกกัตถานี้มาเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังที่เชตวันถึงความที่มีพรหมองค์หนึ่งอยู่ในชั้นมหาพรหมที่ชื่อว่าพักกับพรหมมีทิฏฐิความเห็นที่บิดเบือนคลาดเคลื่อนไปนะว่าพรหมสถานพรหมโลกพรหมสภาวะเนี่ยเป็นสิ่งที่เที่ยงที่ยั่งยืนมีอยู่เสมอเที่ยงอย่างเดียวตลอดกาลไม่มีความเสื่อมเป็นธรรมดาไม่มีความเกิดความแก่ความตายความอุบัติอะไรไม่มีสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งอันอื่นที่ดีไปกว่านี้ไม่มีเลยความคิดนี้นั้นทำฝังโอ้เป็นปฏิปักษ์กับนิพพานเลยนะเพราะว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดถึงว่านิพพานนี่เป็นที่ที่จะพ้นทุกข์นะไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายใช่ไหมทีนี้คุณบอกว่าพรหมสถานต่างหากที่เป็นแบบนี้แต่ที่อื่นที่จะเป็นยิ่งไปกว่านี้ไม่มีนั่นนี่คือปฏิเสธนิพพานเลยพอพระพุทธเจ้ารู้แล้วว่าเอ้พรหมมีทิฏฐิแบบนี้มันไม่ถูกนะต้องไปแก้ต้องไปปรับทิฏฐิความเห็นนี้ให้ถูกขึ้นได้จริงๆเรื่องของพระกับพรหมกับพระพุทธเจ้านั้นก็มีความสัมพันธ์กันมาก่อนแต่ทำให้ในชาติปัจจุบันนั้นเนี่ยถึงมีการมาอนุเคราะห์กันเพราะว่าพรหมนี้เขาเคยเกิดเป็นดาบทชื่อเกสวะแล้วพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ก็เคยเกิดเป็นอุปถากของดาบทนี้เคยเกื้อกูลกันมาก่อนในชาติก่อนๆในชาตินั้นพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธะแล้วเกสวะดาบทนี้มาเกิดเป็นมหาพรหมเป็นท้าวพระกับพรหมเนี่ยก็เลยมาจะเทศให้ฟังในที่นี้พระพุทธเจ้าเนี่ยทุกฝังเวลาท่านจะไปไหนเนี่ยนะอันนี้ก็คงจะเป็นกรรมมันหนึ่งของท่านแล้วนะที่ว่าจะมีมารเนี่ยมาคอยตรวจดูว่าท่านจะไปไหนท่านจะไปทำอะไรแต่ถ้าตรงไหนไปกวนได้ไปป่วนได้น่ะจะไปทำนะมาในที่นี้ก็คือเทวบุตรมารนี่แหละที่มาคอยระลึกถึงพระพุทธเจ้าตลอดนะมานี่เขาคิดถึงพระพุทธเจ้าตลอดทั้งหมดฟังแต่คิดถึงนี่ไม่ใช่คิดแบบพุทธานุสตินะไม่ใช่คิดแบบว่าโอ้พระพุทธเจ้าดีอย่างนั้นมีคุณอย่างนี้ไม่ได้คิดอย่างนั้นอ่ะแต่คิดว่าจะไปป่วนยังไงจะไปทําให้เกิดความเสียหายอย่างไรในมีหลายๆครั้งพระพุทธเจ้าไปจำพรรษาที่นั่นก็ไปเที่ยวดลใจให้คนไม่ใส่บาตรแต่ตอนนี้พระพุทธเจ้าจะไปเทศโปรดพระกับพรหมก็ไปป่วนทั้งหมดฟังโดยการที่ไปปะปนอยู่กับพรหมที่อยู่ในชั้นปาริสัจฉพรหม เรามาทําความเข้าใจกับเรื่องของพรหมสักหน่อยหนึ่งนะพรหมเนี่ยก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่เหนือจากกามขึ้นไปละนั่นคือถ้าเราจะแบ่งโลกออกเป็นส่วนๆเนี่ยโลกที่เป็นอบายภูมินั่นคือที่ต่ําไปกว่ามนุษย์นั่นก็คือสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานพวกนี้แต่ยังไม่รู้อะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชอบก็รับกรรมไปมีแต่การเบียดเบียนกันไปในภพนั้นมนุษย์นั่นก็มีที่ดีที่ชั่วปะปนกันไปเทวดาเขาก็จะรู้ดีรู้ชั่วมากกว่ายังมีการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลยังมีการให้ทานการอะไรกันแต่ว่าก็ยังยินดีในกามอยู่ในพวกเทวดา6ชั้นส่วนที่เหนือกามได้แล้วนะมีจิตใจสูงจิตใจดีมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลแล้วก็ไม่ได้ติดในเรื่องกามละทำอะไรเนี่ยก็ด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงๆนะมีฐานจากสมาธินั่นก็คือพวกพรหมนะพรหมเนี่ยจึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเหนือกว่าสิ่งอื่นๆนะในระบบของสังสารวัฏนี้เพราะว่ามีจิตใจถ้าเป็นเมตตาก็เมตตาจริงๆอ่ะไม่ได้หวังอะไรผลตอบแทนเพราะว่าผลตอบแทนที่มาเช่นว่าเขาจะรักเราตอบหรือว่าเขาจะเอาอะไรดีๆมาให้เรากินคือไม่ได้หวังตรงนั้นละผลนั้นเป็นเรื่องของกามเลยขึ้นมาละนะถ้ายังเป็นกามอยู่ก็จะเป็นพวกเทวดาทั่วไปแต่พรหมนี่เหนือขึ้นมาละสูงขึ้นมาละจิตใจนี่เป็นสมาธิขึ้นมาละความเป็นลำดับขั้นตรงนี้ก็อยู่ที่ว่ากำลังของฌานสมาธิตรงนี้ที่ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพื้นฐานมาจากฌานสมาธิเหนือจากเรื่องของกามมาแล้วนะโดยฌานที่1นะถ้าบุคคลที่ได้ฌานที่1แล้วตายไปเนี่ยไปเกิดเป็นพรหมก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ขั้นนะคือพรหมปาริสัจฉาอันนี้คือขั้นต่ําสุดของฌานที่1เลยนะถ้าคนได้ฌานที่1กําลังอ่อนๆตายไปคุณก็จะไปเป็นพรหมประเภทนี้นะชั้นที่2และที่3ก็มีกําลังฌานที่1ที่สูงขึ้นมานะพักกับพรหมเนี่ยอยู่ในชั้นสูงที่สุดของในฌานที่1ก็เรียกว่าในชั้นมหาพรหมนะปกพรหมตรงนี้อยู่ตรงนี้นะส่วนในฌานที่2นะถ้าคนที่ได้ฌานที่2ตายไปแล้วก็ไปเกิดบนพรหมโลกอีก3ขั้นนะขั้นสูงสุดของชั้นนี้ก็คืออภัสรานะท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินอภัสรพรหมนะนี่ก็คือฌานที่2สูงสุดอยู่ตรงนี้ส่วนในฌานที่3ถ้าคนได้ฌาน3ตายไปด้วยอํานาจของฌานนั้นก็จะไปเกิดเป็นพรหมโลกซึ่งแบ่งออกเป็นอีก3ขั้นตามกําลังของฌานสมาธิในขั้นสูงที่สุดนั่นก็คือสุภกิณหาแล้วถ้าเป็นฌานที่4นะมีกําลังฌาน4ตายไปก็จะไปเกิดเป็นพรหมโลกในชั้นที่เรียกว่าเวหัพละพรหมหรือว่าอสัญญีสัตตพรหมนั่นเป็นกําลังของฌาน4ที่สูงขึ้นไปทีนี้พรหมที่ชื่อว่าพระกับพรหมเนี่ยอยู่ในชั้นที่3ตรงนี้นั่นเป็นชั้นที่สูงสุดของคนที่ได้ฌานที่1มามีความเห็นว่าฉันนี่แหละเป็นผู้สร้างโลกแล้วทำไมถึงมีความเห็นอย่างนั้นเพราะว่าตัวของพรหมผู้นี้แต่ตอนที่เขาเกิดมาจากไหนเนี่ยเขาลืมไปละในจริงๆพระกับพรหมผู้นี้เป็นพรหมที่ได้ฌานสี่มาก่อนอยู่ในชั้นมหาพละพรหมทีนี้พอกําลังฌานอ่อนลงมาก็มาอยู่ในชั้นสุภกินหาพรหมกําลังฌานอ่อนลงมาก็มีอยู่ในชั้นอภัสรพรหมกําลังฌานอ่อนลงมาก็มีอยู่ในชั้นมหาพรหมตรงนี้แต่ว่าด้วยความยาวนานของความที่อยู่เป็นพรหมมาตั้งแต่ขั้นฌาน4 3 2ก็เลยลืมไปว่าก่อนหน้านี้เป็นอะไรมาแล้วก็เลยคิดว่าฉันปรากฏอุบัติขึ้นมาอยู่ตรงนี้เลยแล้วด้วยความที่มีอายุยืนมาตลอดอย่างเงี้ยก็เห็นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นแต่เห็นพรหมอื่นๆเกิดมาเห็นเทวดาอื่นๆเกิดขึ้นแล้วก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยสร้างเทวดานั้นเทวดาพออุบัติขึ้นมาด้วยผลกรรมของตัวเองเอ๊ะพอเห็นพรหมก็เลยคิดว่าพรหมเนี่ยสร้างตัวเองนั้นโลกอุบัติขึ้นมาตามความคิดที่พรหมคิดว่าเออมันน่าจะมีโลกมีเทวดามีคนนั้นคนนี้นะไอ้พวกโลกเทวดาต่างๆก็อุบัติขึ้นอุบัติขึ้นแต่ว่าสิ่งนั้นก็เป็นไปตามกรรมของเขานะถึงได้มีโลกอุบัติขึ้นมีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อะไรต่างๆแต่สิ่งเหล่านั้นก็เป็นไปตามระบบตามจังหวะของเขาแต่เพราะว่าพระกับพรหมองค์เนี้ยอุบัติขึ้นมาก่อนนั้นก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้สร้างสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆที่อุบัติขึ้นตามมาเห็นพรหมองค์นี้มาก่อนเขาก็เลยคิดว่าคนนี้เป็นผู้สร้างตัวเองนั่นจึงทำให้มีทิฏฐิที่วิปริตตรงนี้เกิดขึ้นมาว่าตัวเองเป็นผู้สร้างโลกเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติไม่มีอะไรที่ยิ่งไปกว่าพรหมสภาวะเช่นนี้แล้วนั่นคือทิฏฐิตรงนี้เป็นเฉพาะของพระกับพรหมนะคือพรหมอื่นๆที่มีอยู่ในระบบของพรหมเนี่ยที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็มีในที่เป็นระบบของอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งก็มีในที่นี้ถ้าเปิดเป็นพรหมเนี่ยจะมีอีกชั้นหนึ่งที่เรียกว่าสุทธาวาสพรหม ที่จะเป็นที่อยู่ของอริยบุคคลที่จะมีความเห็นที่ถูกต้องแน่นอนละเป็นพระอริยบุคคลประเภทอนาคามีแต่ถ้าเป็นพรหมอื่นๆที่อยู่ในระบบนี้นั่นก็อาจจะยังไม่ได้มีสัมมาทิฏฐิเท่าไหร่หรือยังไม่ได้เป็นอริยบุคคลขั้นใดๆเลยก็ได้จึงทำให้มีทิฏฐิที่เห็นผิดไปได้แต่ตอนนี้กลับมาถึงจุดที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าน่าจะไปเทศบอกให้พระกับพรหมทราบแล้วว่าที่ถูกมันเป็นยังไงมารท่านผู้ฟังมารมารเนี่ยแปลว่าผู้ล้างผลาญความดีผู้ฆ่าความดีนำมาจากมรธาตุก็คือให้ตายอย่างเวลาคนตายเขาก็ใช้ว่ามรณะอย่างเงี้ยนะก็มาจากตัวเดียวกันเป็นผู้ที่จะล้างผลาญความดีคิดถึงพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาแต่คิดว่าจะไปกวนยังไงจะไปสร้างปัญหายังไงจะไปป่วนยังไงคิดอย่างนี้วันนั้นก็เหมือนกันนะบุฟังพอพระพุทธเจ้าจะไปพรหมใช่ไหมตัวเองก็ไปด้วยนะแอบไปปะปนอยู่กับพวกพรหมปาริสัจชาปาริสัจชาเนี่ยเป็นพรหมที่มีกําลังจิตอ่อนที่สุดนะก็เรียกว่าอยู่ฌานที่หนึ่งแต่ว่ามีกําลังน้อยที่สุดเลยมานี่เป็นเทวดาที่อยู่บนสวรรค์ชั้นที่6นะคือสูงสุดของพวกเทวดาแล้วก็เรียกว่าชั้นปรินิมิตสวัสดีซึ่งมันก็ใกล้เคียงกันถ้าเราจะบอกว่าเทวดาในชั้นที่6เนี่ยมีกําลังสมาธิที่สูงกว่าเทวดาชั้นอื่นๆมีความที่จะไปเกลือกล้วด้วยกามน้อยกว่าอันนี้จะพูดอย่างนั้นก็ได้ส่วนพรหมที่อยู่ชั้นต่ําที่สุดเนี่ยก็มีความแนวโน้มที่จะไปเกี่ยวข้องด้วยกามได้มากขึ้นจะพูดอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นความที่มารที่เป็นเทวบุตรมารเนี่ยที่ว่าจะไปเข้าสิงปาริสัจพรหมบางคนอาจจะคิดว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงทำไมพรหมซึ่งมีกำลังจิตมากกว่าถึงถูกรุกรานระรานโดยมารซึ่งอยู่ในชั้นต่ำกว่าได้ตรงนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าความที่มารเนี่ยถ้าจะเบียดเบียนรุกรานใครก็คงจะเบียดเบียนได้ในใกล้เคียงตัวเองนะที่จะไปพอสิงได้หรือว่าควบคุมเขาได้ก็จะเป็นขั้นที่หนึ่งนี่แหละตรงนี้ก็เป็นอย่างนั้นคือปาริสัจพรหมทีนี้มารเนี่ยก็ไม่ได้มีอย่างเดียวท่านผู้ฟังนามานที่ว่าเป็นเทวบุตรมารนี่ก็ด้วยส่วนหนึ่งนามานี่มี5อย่างนะ1เทวบุตรมาร2ขันธมารคือขันธ์5เนี่ยเป็นมารเหมือนกัน3คืออภิสังขารมารคือความคิดของเราเองบางทีมันปรุงแต่งออกมามันก็มาตัดรานความดีที่เราทําขึ้นมีขึ้นอันนี้ก็เรียกอภิสังขารมารหรืออย่างที่4คือกิเลสมารในกิเลสมารนี่ก็คือมารที่เป็นกิเลสซึ่งในพรหมขั้นที่1นั้นก็ยังมีกิเลสแน่นอนเพราะฉะนั้นอาจจะหมายถึงกิเลสตรงนี้ก็ได้นะในใจพรหมบางรูปบางคนที่ไม่พอใจอาจจะพูดอะไรที่มันไม่ดีออกมานะป่วนตรงนั้นนะพรหมองค์ไหนที่มีกิเลสมากที่สุดก็อาจจะเป็นที่ให้มารได้ช่องได้และข้อสุดท้ายคือมัจจุมารมารคือความตายซึ่งจะตัดให้เราตายทําให้เราไม่ได้ทําความดีต่อไปได้นี่คือมาร5อย่างทีนี้ในกรณีที่มารมาเข้าสิงปาริสัจพรหมเนี่ยแน่นอนอันหนึ่งว่าเป็นเทวบุตรมารแน่แล้วก็คงจะอาศัยช่องในกิเลสมารที่อยู่ในใจปาริสัจพรหมนั้นที่พูดก็พูดได้ว่าเป็นพรหมที่มีกําลังจิตอ่อนที่สุดก็คงจะอาศัยช่องตรงนี้มาป่วนในสถานการณ์นั้นแต่พอพระพุทธเจ้ามาหาพระกับพรหมอย่างนี้แล้วบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าพรหมสภาวะเที่ยงนะไม่ใช่ว่าที่พึ่งอื่นที่ดีไปกว่านี้ไม่มีนะมารแทรกแล้วทีนี้ท่านผู้ฟังมารมาป่วนบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นอย่าไปรุกรานพรหมเลยพรหมเนี่ยเป็นผู้สร้างโลกนะให้เชื่อคำของพรหมเถอะอย่าฝืนพระกับพรหมนี้เลยโดยมีอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบ2อย่างนะว่าเหมือนคนจะเอาท่อนไม้ตีไล่ความดีความงามที่มาถึงตนเองเนี่ยท่านอย่าทำนะถ้าทำมันจะมีโทษเหมือนว่าคนที่เลื่อนไปอยู่ใกล้เหวจะตกไปแล้วเนี่ยรีบกลับมานะถ้าไปข้างหน้าตกเหวมันจะมีปัญหาแต่โดยเปรียบเทียบอย่างนี้เราก็บอกถึงพวกสมณพราหมณ์อื่นๆที่เห็นแบบท่านเนี่ยตายไปแล้วไม่ดีนะที่เห็นแบบพระกับพรหมเนี่ยตายไปแล้วดีนะนี่พวกมารนี่เขาก็จะพูดจาขัดขวางหักล้างความดีพระพุทธเจ้าก็รู้ไตมารอยู่แล้วท่านผู้ฟังนั่นจึงบอกว่าพรหมบริษัททั้งหมดเนี่ยอยู่ในอำนาจของท่านแต่เราไม่อยู่ในอำนาจของท่านนะอำนาจของมารในที่นี้คืออะไรแล้วก็คือมาร5อย่างนี่แหละท่านฟังอย่างที่ว่ามันจะใช้ช่องตรงกิเลสมารแน่นอนว่าพระกับพรหมหรือว่าปาริสัจพรหมเนี่ยก็ยังมีกิเลสอยู่ซึ่งจะให้มารได้ช่องตรงนี้ได้แล้วก็ยังอยู่ในอำนาจอยู่ในเงื้อมือของมารแต่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสละหักล้าง มารทั้ง5อย่างได้ไล่ไปตั้งแต่กันตมารจนถึงเทวบุตรมารเพื่อต้องการให้มารนี้เงียบไปจึงเผยไตรมันออกมาทีนี้พระกับพรหมก็ยังไม่ยอมทำฝังยังไม่ยอมเชื่อตามที่พระพุทธเจ้าบอกสอนว่าสภาวะพรหมอย่างนี้มันมีความไม่เที่ยงนะยังไม่ยอมเชื่อแต่เพราะว่าความที่ตัวเองมีอำนาจไงมีอำนาจเห็นสิ่งทั้งปวงโดยเด็ดขาดคิดว่าตัวเองมีสภาวะสูงสุดสามารถมีอำนาจเห็นสิ่งต่างๆได้ทำสิ่งต่างๆให้มีแสงสว่างได้นี้เป็นความสามารถของพรหมเขาอยู่แล้วแต่พระพุทธเจ้าในที่นั้นก็ยอมรับถึงความที่พรหมเนี่ยมีความสามารถเหล่านั้นจริงอยู่แล้วก็ได้เตือนพรหมว่าจริงๆที่ท่านคิดว่าท่านมีอายุมายืนนานมีเป็นอย่างนี้มาตลอดเนี่ยท่านคิดผิดเพราะว่าท่านลืมไปว่าท่านเป็นอย่างไรอย่างไรมาท่านดำรงอยู่มานานเกินไปพระพุทธเจ้าตรงนี้จึงอธิบายท่านผู้ฟังนั่นนี่มีมาในส่วนที่เป็นคำอธิบายอธิบายว่าตัวพรหมเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆมาปุ๊บอุบัติขึ้นเป็นพระกับพรหมนี่เลยแต่ว่ามาจากอภัสรพรหมนั่นที่มาจากอภัสรพรหมเนี่ยเพราะกำลังฌาน2มันอ่อนลงมาแต่ไม่เหลือเป็นฌาน1เอาละที่ว่ากำลังฌาน2อ่อนมาเป็นอภัสรพรหมเนี่ยก็อ่อนมาจากกำลังฌาน3นั่นที่เป็นสุภกินาพรหมที่สุภกินาพรหมกำลังอ่อนลงมาเนี่ยก็มาจากเวหภัลพรหมอยู่เป็นเวหภัลพรหมตั้ง500กับกำลังฌานอ่อนลงมามาอยู่เป็นสุภกินาพรหม64กับกำลังฌานอ่อนลงมาอยู่เป็นอภัสรพรหม8กับกำลังฌานอ่อนลงมาอยู่เป็นพักกับพรหมในปัจจุบันนั้นเนี่ยจึงเห็นสิ่งต่างๆมากมายเลยทำให้มีทิฏฐิแบบนี้แล้วก็ลืมไปว่าไอ้ที่ตัวเองมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ได้เนี่ยเพราะตัวเองผ่านอย่างนั้นอย่างนั้นมาก่อนและมีกายพรหมที่ละเอียดไปกว่าพักกับพรหมนี้แล้วที่ได้มาเป็นเวหภัลพรหมด้วยกำลังฌาน4เนี่ยมาจากไหนพระพุทธเจ้าก็เอาอดีตชาติของพระกับพรหมเนี่ยมาเล่าให้ฟังและด้วยความที่พระกับพรหมนี้เมื่อก่อนเคยบวชเป็นฤาษีได้กำลังฌาน4อยู่ริมแม่น้ำคงคามีอยู่มาวันหนึ่งโอ้เห็นแม่น้ำคงคาน้ำใสเต็มเปี่ยมเลยก็เลยมีความคิดว่าโอ้ใครนอกที่จะควรจะได้กินดื่มน้ำนี้และด้วยกำลังฌานสมาธิเห็นพวกพ่อขามีกองเกวียน500หลงไปในทะเลทรายและกำลังจะตายแล้วด้วยความเมตตาจิตเมตตาแบบนี้นะเป็นพรหมวิหารละมีจิตเมตตาในลักษณะที่ว่าไม่ได้ต้องการผลตอบแทนใดๆอ่ะด้วยกําลังฤทธิ์ของตัวเองเราก็จึงเอาน้ำเนี่ยไปช่วยเหล่าพ่อค้าที่กําลังจะอดน้ําตายในทะเลทรายนั้นตัวเองก็ได้บุญตรงนี้ด้วยจิตที่มีเมตตาตรงนี้ในสมัยอื่นชาติอื่นเกิดเป็นดาบทได้ช่วยชาวบ้านที่เขาถูกโจรมาปล้นชาวบ้านนี้ถูกโจรมาปล้นขนเกวียนขนทรัพย์สินอะไรต่างๆไปพอดาบทนี้ได้ยินข่าวนั้นก็เลยเนรมิตกองทัพทั้ง4นะกองพลช้างกองพลม้ายกมานะพวกโจรเห็นก็เลยคิดว่าพระราชาจะมาปราบก็เลยทิ้งข้าวของหนีไปแล้วก็เอาของเนี่ยคืนชาวบ้านเข้าไปได้โดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนแต่เป็นผู้ที่หวังความเกษมหวังความสุขจิตใจก็เป็นแบบพรหมนี่เหมือนกันมีพรหมวิหารและในชาตินั้นก็ยังได้ช่วยชาวบ้านจากพญานาคนะที่พญานาคนี่เขารู้สึกกวนใจมากที่ชาวบ้านมาทำเสียงเอกเล็กเฮฮาอะไรในแม่น้ำเนี่ยก็เลยจะทำร้ายชาวบ้านดาบทนี้ก็แปลงเป็นครุฑนำมาไล่พญานาคนี้ให้หนีไปแล้วก็ช่วยชาวบ้านได้โดยไม่ได้หวังผลอะไรตอบแทนในมีจิตใจแบบพรหมนี่เองและในชาติก่อนนั้นอีกเคยเกิดเป็นเกสวดาบทมีพระพุทธเจ้าที่เป็นโพธิสัตว์ในชาตินั้นเนี่ยคอยอุปถากช่วยเหลือกำจุนให้ชีวิตเป็นไปได้และเลยมีความเกื้อกูลกันในชาติปัจจุบันนี้ในที่ท่านเกิดเป็นพระพุทธเจ้าพระกับพรหมเกิดเป็นพระกับพรหมนะพอขยายความไล่เรียงเรื่องราวต่างๆตอนนี้ว่าโต้ไม่ได้ละทำยังไงถ้าจะบอกว่าเที่ยงแท้ยั่งยืนเอารู้กำพืชกันถึงขนาดนี้จะไปโต้ยังไงแต่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าตัวฉันเนี่ยสูงกว่าเพราะว่าไม่ยึดมั่นหมายมั่นโดยสิ่งใดเป็นความเป็นตัวตนของตนและมีความสูงกว่าเอางี้พรหมว่าไม่ยอมก็ถ้าท่านบอกว่ามีที่ที่มันไม่ได้เห็นมีที่ที่มันดับไปได้เอาลองดูลองหาฉันดูฉันจะหายตัวไปดูสิว่าจะหากันเจอไหมแต่พรหมท้าเล่นซ่อนหาละดูสิว่าฤทธิ์ใครมากกว่ากันในที่นั้นพระพุทธเจ้าก็บันดาลให้พรหมเนี่ยหายตัวไม่ได้หายตัวไม่ได้ก็หาเจอกันง่ายล่ะเพราะว่าพรหมเนี่ยจริงๆเขาจะมีร่างกายละเอียดใช่ไหมทีนี้พอเนรมิตตัวขึ้นมาเพื่อที่จะพูดคุยกันเนี่ยก็มีร่างกายที่เห็นชัดขึ้นมาทีนี้ฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือบันดาลให้พรหมเนี่ยหายไปจากสภาวะ ความที่มีร่างกายหยาบขึ้นมาให้เห็นเป็นตัวเป็นตัวได้เนี่ยหายไปจากสภาวะนั้นไปสภาวะที่ละเอียดกว่าไม่ได้และด้วยสภาวะนั้นมันก็จึงหากันได้ง่ายนะพระพุทธเจ้าก็หาเจอทีนี้ในทางกลับกันนะท้ากันละพระพุทธเจ้าก็ท้าให้พรหมเนี่ยมาหาตัวพระองค์บ้างนะจะหาเจอไหมพรหมก็หาไม่เจอท่านผู้ฟังนะพระพุทธเจ้าก็ใช้ฤทธิ์ในการที่จะให้หาไม่เจอตัวพรหมนั้นเป็นผู้ที่เห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกธาตุนี้เนี่ยเอ๊ะทำไมหาไม่เจอแล้วยิ่งถูกหักหน้ามากเลยก็คือว่าตัวเนี่ยหาไม่เจอแต่ได้ยินเสียงนะเสียงคาถาที่พระพุทธเจ้ากล่าวขึ้นในขณะนั้นนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าเป็นคาถาที่ทำให้เหล่าพวกพรหมเนี่ยสะดุ้งรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาไหนเห็นความจริงตรงนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงนี้บอกว่าเราเป็นผู้เห็นภัยในภพและเห็นภพของสัตว์ผู้แสวงหาที่ปราศจากภพแล้วไม่กล่าวยกย่องภพอะไรเลยทั้งไม่มีนันทิคือความเพลินให้เกิดขึ้นด้วยดังนี้นะพอกล่าวคำนี้เนี่ยพระกับพรหมหาพระพุทธเจ้าไม่เจอนะได้ยินแต่เสียงกล่าวคาถานี้เนี่ยพวกพรหมก็ยอมรับแล้วว่าพระพุทธเจ้ามีฤทธิ์มากทั้งพรหมปาริสัจฉะทั้งพระกับพรหมตอนนี้ก็ยอมรับละพรหมบางส่วนบางเหล่าในที่นี้ก็เห็นแจ้งตามจริงมีทิฏฐิที่ถูกต้องด้วยนะพอมีทิฏฐิที่ถูกต้องไม่ได้มีมิจฉาทิฏฐิกิเลสมันไม่ได้ช่องแล้วเนี่ยมารก็ไม่ได้ช่องด้วยเพราะว่าจิตนั้นเป็นสัมมาสมาธิจริงๆพอจิตของพรหมเหล่านั้นบางพวกบางท่านเนี่ยเป็นสัมมาสมาธิจริงๆพ้นเงื้อมมือมารเนี่ยมารไม่ยอมท่านผู้ฟังมารไม่ยอมมารไม่ยอมว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมาบอกสอนให้คนอื่นพ้นเงื้อมมือฉันไปได้ถ้าใจมีความเห็นถูกต้องมีกิเลสอ่อนกำลังลงไปแล้วไม่มีกิเลสแล้วกิเลสมารไม่มีเทวบุตรมารก็ไม่ได้ช่องก็พ้นจากเงื้อมมือมารไปได้มารในที่นั้นทางฝั่งที่ไม่ยอมเนี่ยก็จึงเข้าสิงปาริสัชพรหมองค์หนึ่งนะซึ่งคิดว่าปาริสัชพรหมองค์เนี้ยคงจะยังมีกิเลสอยู่ในใจอยู่แล้วก็ฟุ้งขึ้นมาจะมีความโกรธความไม่พอใจได้ช่องตรงนี้ก็จึงเข้าสิงปาริสัชพรหมผู้นั้นแล้วก็บอกว่างั้นอย่าเทศอย่าสอนอย่าบอกคนอื่นถึงวิธีการพวกนี้นะเพราะว่าสมณะพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยที่เขาไม่บอกไม่สอนวิธีการที่จะให้พ้นไปจากภพเหล่านี้เนี่ยก็ไปเกิดที่ดีนะเขาประณีตนะแต่พวกที่บอกที่สอนเนี่ยไปเกิดไม่ดีนะท่านเนี่ยอย่าบอกอย่าสอนก็แล้วกันสัตว์อื่นมันจะได้ไม่ต้องรู้ตรงนี้การบอกนี่ไม่เป็นความดีการไม่บอกเป็นความดีกว่ามารมันกวนจริงๆท่านฟังในที่นั้นพระพุทธเจ้าก็รู้กรรมพืชของมารล่ะนั่นคือบอกกับมารโดยตรงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความเกื้อกูลมีความอนุเคราะห์ในบรรดาสัตว์ทั้งหลายแล้วสมณพราหมณ์ที่ท่านบอกว่าไม่ได้บอกไม่ได้สอนแล้วไปดีเนี่ยแล้วที่บอกที่สอนไปไม่ดีเนี่ยนั่นเป็นพระพุทธเจ้าเก๋อย่าเอามายกเป็นตัวอย่างอย่าเอามาเป็นเครื่องที่จะมาก่อกวนอันนั้นเป็นพระพุทธเจ้าเก๋ตัวเรานี่เป็นพระพุทธเจ้าจริงมีจิตเอ็นดูเกื้อกูลต่อให้บอกก็ตามก็ประณีตอยู่ดีไปดีอยู่ดีต่อให้จะไม่บอกก็ตามก็ยังประณีตอยู่ดีไปดีอยู่ดีก็ถ้าจะบอกแล้วจะไม่บอกแล้วจะทำไมมันไม่ได้เกี่ยวว่าจะบอกแล้วจะไปไม่ดีไม่บอกไม่สอนแล้วจะไปดีไม่ใช่ต่อให้บอกหรือไม่บอกก็ไปดีเหมือนกันเพราะจิตของพระพุทธเจ้านั้นไปดีอยู่แล้วเป็นจิตที่ไม่มีอาสวะที่จะไม่เกิดอีกต่อไปพวกพรหมท่านผู้ฟังได้ยินคำตอบของพระพุทธเจ้าในที่นี้ทั้งหมดมาตั้งแต่แรกเลยเนี่ยก็มีความยินดีพอใจว่าเออจริงๆนะความไม่เที่ยงในพรหมสภาวะนี้มันมีอยู่ก็จึงมีความชื่นชมยินดีในภาษิตของพระพุทธเจ้าแต่ตั้งแต่ตอนแรกที่พระกับพรหมเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาแต่ไกลเนี่ยก็เชื้อเชิญพระพุทธเจ้าให้มาแต่ตรงเนี้ยซึ่งเป็นที่มาของการเทศตรงนี้ที่เรียกว่าการเชื้อเชิญของพรหมก็เรียกพระมะนิมันตะนิกสูตรนิมันตะนี่ก็คือนิมนต์นั่นเองอย่างเวลาเราจะนิมนต์พระคุณเจ้ามาฉันที่บ้านเราก็ใช้คำว่านิมนต์นิมนต์นี่ก็คือหมายถึงการเชื้อเชิญเป็นการเชื้อเชิญของพรหมที่เชื้อเชิญพระพุทธเจ้ามาทีนี้พระพุทธเจ้าที่มาเนี่ยก็เพราะว่าเหตุที่พระกับพรหมนี้มีทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องก็จึงมาพอมาแล้วจึงได้รับการเชื้อเชิญแต่มาเนี่ยท่านผู้ฟังไม่ได้รับการเชื้อเชิญอยู่ๆก็มาแล้วก็มาป่วนแต่ด้วยความสามารถด้วยความเอ็นดู ด้วยความกรุณาและปัญญาของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังจึงสามารถที่จะทำความเห็นที่ถูกต้องให้เกิดกับพวกพรหมนั้นได้นั่นคือเกิดได้ส่วนใหญ่ละบางส่วนที่อาจจะยังเห็นไม่ถูกต้องอยู่ก็มีสิ่งที่เราจะเรียนรู้ได้จากเรื่องของพระสูตรนี้ว่าด้วยการเชื้อเชิญของพรหมเนี่ยคือหนึ่งคือเรื่องของพรหมในที่เขามีจิตใจที่ทำความดีโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนนั่นก็เรียกว่าเป็นพรหมวิหารมีเมตตาก็ด้วยความรักจริงใจนั้นไม่ได้มีความคิดที่จะต้องการสิ่งใดตอบแทนเหมือนมารดารักบุตรของตนคนเดียวที่เกิดในครรภ์นั้นกรุณามุทิตาอุเบกขาก็เหมือนกันและอุเบกขาความวางเฉยเนี่ยไม่ใช่ว่าเกิดจากรำคาญไม่พอใจเขาแต่เพราะว่าเกิดจากจิตที่มีฐานจากสมาธิอันนี้คือประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือว่าต่อให้มีสมาธิมีจิตแบบเป็นอารมณ์เดียวอย่างนั้นบางทีอาจจะมีทิฏฐิที่ผิดได้นั่นคือสมาธิที่มีอาจจะเป็นมิจฉาสมาธิได้ไม่ใช่ว่าจะเป็นสัมมาสมาธิเสมอถ้าคุณมีสมาธินะเพราะมันอยู่ที่ว่าคุณมีสัมมาทิฏฐิหรือไม่ถ้าคุณมีมิจฉาทิฏฐิแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งจิตที่เป็นหนึ่งนั้นก็เป็นมิจฉาสมาธิได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้มีความเห็นที่ถูกต้องดีงามโดยเอาความเห็นนั้นมาเทียบกับเรื่องของสมาธิทีมาเทียบกับเรื่องของไตรลักษณ์มาเทียบกับเรื่องที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยนัยยะของอริยสัจสี่ถ้ามาเปรียบเทียบกันแล้วอยู่ในร่องในรอยตรงตามทางกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นอริยมรรคมีองค์8แล้วเกิดเป็นสัมมาสมาธิเป็นสัมมาทิฏฐิไล่กันไปประการที่3ในเรื่องนี้ก็คือว่าเรื่องของมารนะมารนี่คือผู้ล้างผลาญความดีและไม่ใช่เฉพาะเทวบุตรมารอย่างเดียวเท่านั้นล่ะคือจริงบางทีเราจะทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งเราอ่ะเป็นมารของตัวเองบางทีก็คิดบ้าบออะไรในใจของตัวเองอันนี้เป็นอภิสังขารมารหรือคนอื่นเขาจะทำความดีแล้วก็จะมาปฏิบัติธรรมเราก็บอกอย่ามาเลยไว้คราวหน้าอันนี้ก็เป็นมารของคนอื่นเป็นเทวบุตรมารของคนอื่นเขาบางทีในใจของเรามีเรื่องอะไรที่มันจะมาตัดรานล้างผลาญฆ่าความดีให้ตายเป็นมารทั้งสิ้นให้เราพยายามจะดูให้ดีสติต้องตามทันเสมอท่านผู้ฟังในการที่จะป้องกันไม่ให้มารนี้เกิดขึ้นในใจในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นลักษณะของบุคลาธิษฐานที่น่าสนใจทีเดียวคือถ้าเราจะเปรียบกลับมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงพระกับพรหมที่อยู่ในพรหมโลกไม่ต้องพูดถึงเทวบุตรตมานที่อยู่ในชั้นปรินิมิตสวัสดีเอาในใจของเรานี่แหละบางทีเราจะทำความดีสักอย่างใดอย่างหนึ่งความดีนี่มันผิดเพี้ยนไปนะคือกลับไปทำความชั่วในนามของความดีอันนี้คือไปลักษณะทิฏฐิที่ผิดเพี้ยนไปแล้วนะเป็นเข้าข่ายแบบพระกับพรหมนะจะมีไปในทางความดีมีคนชักชวนมาเหมือนพระพุทธเจ้ามาบอกให้ความรู้ตรงนั้นตรงนี้ไม่ยอมไม่ไปนะมีมารมาสนับสนุนในใจเป็นอภิสังขารมารบ้างเป็นกิเลสมารบ้างแต่ตรงนี้เราจึงต้องมีที่พึ่งให้ดีท่านผู้ฟังอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วก็ให้เห็นอริยสัจ4ให้อยู่อย่างถูกต้องชัดเจนสามารถที่จะทำความถูกต้องดีงามในธรรมวินัยนี้ไปตามทางเพื่อที่จะให้รู้อริยสัจ4ได้แน่นอนและถ้าท่านผู้ฟังจะมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆที่ต้องการติดต่อกับทางรายการสามารถเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรได้โดยส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าสะดวกทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ก็ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.comPuredhamma ทางด้านล่างขวามือจะมีที่ให้กดเข้าไปเพื่อที่จะส่งข้อความได้หรือท่านผู้ฟังมีพระสูตรเรื่องราวใดๆที่ต้องการแบ่งปันก็ติดต่อกันมาวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร